إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جد شي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni sunu bind bi wessu nya nga tegon sunu baram ca hadith bu am solo bobé nga xamni moy hadithu abi hurayra, manam hadith bi nga xamni abi hurayra daf ko jangale jele ko ci yonante bi alayhi salatu wassalam, moy hadith bo xamni hadithul qudusi la. Sunu borom tabaarak wa ta'ala di wax nan ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مسلم موغيني حديث بوبي سونو بوروم جل وعلا دي واخنان من ماي كي غنا دويلو سي ني ماي بوكالل كيب كو جيف بن جيف بوله ما سي مانا كينن ما بايي كا كان ما بولل مانو سي بنن روايه سي ترمذي موني انا منه باري jeuf joju man yalla dama ci dañ ba set wetch magok. Kon lolu dafa leer nañ muy wax ju wer di hadithul qudsi, mu leeré ci ne bép jeuf bu am bokalé sunu borom tabaarak wa ta'ala daf koy rejeté. Waaw, daf koy rejeté. Ni ngay rejeté yow doomu adama li nga mom té muy sa jaglek bop, ñu jëlon ko bëgg ci boole ñeneen. Tay imaginel bo ligéyoon ba wërdé nga wara jot sa salaire, nga ñëw wara jël sa salaire, ñu né la ay lay yewen sa salaire bi tay dang koy bok ak diw ak diw ak diw, ndax dina la neex. Setal doomu adama rek, mom bugul kuko utal ndend ci nga xamni moko mom. Xam nga lol tekkiwul ne meun nga bok ak nit ben place ngeen ndend. Xam nga meun nga ndend ak sa moromu nit, mais sa salaire bi nga ñak yow war ko yobbu bok ko ak sa njabot, ñu ne la yow ak diw ya koy bok, ndax di ng ko nangu gis nga mangok doomu adama ko bañ ku ko bokalé ci limu mom ci ay akam ci ay jaglem. Wa lutax muy bokalé boromam ci li boromam mom ci nga xamni akki boromam la ak jaglem, lutax mangok mbok yi légolé nga dégg ñen ñi ñuy def njumte bu reuy, njumte gënu ko reuy di wax naan ah jullit ñu lutax ñu naan leen bokalé, lutax jullit ñuy leen di téra bokalé té ñek ay jullit ba paré. Déglul alquran ben sunu borom néna wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, gaña amna luñu gëm dé sunu borom né wama yu'min, ñu bari ci ñom gëmuñu and ak lolu sunu borom ne wahum mushrikun, te ñom ay bokale kat lañ, gem nañ amna luñ gem waye nak seen gem goge dañ ci rax bokale, gem nañ ne yalla moy ki leen bind, gem nañ ne yalla moy ki leen di wërsegal, waye buñuy ñaan ñu rax ci bokale, buñuy xettaliku ñu rax ci bokale. Est ce que jariñ na leen? Jariñu leen. Motax sunu borom dal di leen di yejj fi mako ko wax ji waxu gi yejj la benen bi moy ndax amna mindeef bu saña wax ne mom mo gën yonante bi alayhi salatu wassalam amut mango mindeef yi nit ñi yonante yi ñoy ñi ci gën yonante yi ñoy ñi ci gën sunu borom de jokkar bina yonante bi alayhi salatu wassalam ne ko wala in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin yow muhammad so bokale sa jëf day mab te da ngay bok ci ñi pert fofu ñu jangay fane bokale day mabal jëf te day tax nit ki pert day mabal jëf yeen jëf lay mabal say julli lay mabal say wor lay mabal say saraxé lay mabal yu bax yi nga def so ci raxé bokale rek bokale ga da koy mabal ëlëk bo ñëw da ngay bok ci ñi pert waye ñu jangé ci benen bir moy ayé bobu ku muy waxal gën ji mindeef gën ji mindeef lay waxal ne ko wala in ashrakta so bokale yow muhammad wa su fekke borom bi tabaarak wa ta'ala moy bayyi lo xel yonent bi diko fatali diko wattandiku lo bokale kon kenen ku dul yonent bi matna waxa kenen ku dul yonent bi ndax matna wax mais legole nga deg yenn waxtan kat yi nga xamni dessa nañ am fiq deg deg ci diina nga deg ñu naan lutax ñu ñew ci julit ñi naan leen moytu leen bokale ñaata yon alquran di moytu lo yonent bi bokale xolal sunu borom neena wat walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun suñu bokale won ñom ñan ñom yonent yi koku ma nga suratul an'am sunu borom dafa tuddu yonent yi tuddu seen ngeenel lim ci lim bu bari mu ne suñu bokale won la habita anhum dana sipeku dana mab ma kanu ya'malun lañ doon jëf ñom setal lolu yonent yi la sunu borom wax li kon ko dul yonent matna wax jappal benen ngok mam ibrahim alayhi salatu wassalam kan moy ki nga xamanteni mom lañuy tuddé imamul hunafa imamul muwahhidin njitu muwahhidin manam njitu ñi nga xamni ay niti tawhid lañ ñi nga xamni dañoo kennal yalla teggu ci yoon bi jup ci xoc kan moy seen njit ibrahim alayhi salatu wassalam ibrahim ndax danelul ay xërem ci loxom ah kay mango ndax sanni wuñ ko sax ci sawara sa ngir xex bu mu doon xex ay xërem xex bokale ah kay deglul ibrahim ba muy ñaan mu ne sunu borom wajnubni wa baniya an na'budal asnam yo yalla ma ng lay ñaan nga musal ma man ak sama njabot soril ñu bokale sori go xamanteni ni duñu laale dag ñuy tek ci pag ci pegg bokale nga tek ko ci benen pegg manam tay liñ lay jangal nan la deux droites parallèles ne se rencontrent jamais ci anam bu mel non nga xamni mak bokale duñu mësa dajé bokale du mësa dajé ak sama njabot mam ibrahim le la doon ñaan té pourtant yonent la xex bokale dam ay xërem ci loxom mais muy ñaan borom bi pour borom bi doli ko mussal ci bokale yow nga né julit ñi kenn du len fatali bokale yow nga né julit ñi kenn du len jangal bokale yow nga né julit ñi kenn du len wattandiko lo bokale té julit ñi ci bari xamuñu luy bokale ñu ci bari ci julit ñi xamuñu luy bokale ñu né kenn du len ko wax kenn du len ko moytu lo ndax lan té bokale mi nek bakar bo xamni kuko déwalé bour du ko balé inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sunu borom di du jéggelé kuko bokalé waye dina jéggelé lenen ludul mom ñël kuko so waye wax deug yalla dama né bokalé rek lañ warona def nak ay panneau publicitaire diko taf ci mbéd yi forum bu ñu nan la moytul bokalé dama né la bokalé rek mo jarona wax ci télévision yek radio yi fotal dégg ñu naan la lii bokkaale la moytu ko, lii mooy danger wu bokkaale. Bokkaale day yàq sa jëf. Yàlla nee na ci alxuraan nangam ak nangam ci bokkaale, yonent bi ne ci xadis nangam ak nangam ci bokkaale, ba chaque jour julit ñi di ko dégg, julit ñi mën a xam lan mooy bokkaale, mën koo settantal, mën koo génnee ci seen i jëf balaa muy yàq seen jaamu yàlla. Yow loo xam ni bu duggee ci jëfu julit ñi mu yàqu, nga ne bu ko wax julit ñi pour ñu moytu ko. Kon yow ndax bëggal nga julit ñi jàmm, ndax bëggal nga julit ñi baax, ndax am nga yëg-yëw ci diine julit ñi, ndax yërëm nga jaamu yàlla yi, ndax kooku yërëm na jaamu yàlla yi. Bu leen teree nit ñi bokkaale, te yonant ku tol ni Ibrahim daan ñaan yàlla pour mu musal ko ci bokkaale. Sunu borom tere yonant bi bokkaale ne ko moytu ko. Wax ko kazalika yeneen yonant yi ne leen lii day mabbal seeni jëf ak li ngeen ni nekk yonant yépp. Seet leen lii. Xam nga lii mooy diine buñ falsifie. Li gën a garaaw, bàkkaar bi gën a rëy, ñu ne bu leen ko moytuloo nit ñi, bu leen leen ko jàngal, bu ko nit jullit ñi xam, bàyyi leen rek ñuy tëñix yi ba dee dajeeg yàlla. Seet leen lii. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam. Ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.